نانو اسے کیا عزیزو یالا یویو نکوی جامو دیجامو جانتری دیجامو ویری لا تسجدو لشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون بلن جامو جنت بلن جامو وير واي كي بند جنت اك وير جامو لين لين يالا نك نينا سين جامو يوي ييب داو نتي بوره وير وور مانغ وور لات مانغ وور لات ولا اوسي ولا اوسي ولا مناسه ولا مناسه ولا جمتي ولا جمتي ديديت وور مان دونغ مان نكو داغالي دير وور مان دونغ مان كون لك الصوم لي كون لك الصوم لي وانا اجي بي وانا اجي بي كون وور كون وور مان دونغ ماكو مام مان دونغ ماكو مان صابو بيت مان صابو ماكوي فاي ماكوي فاي تيرو خور جوخ غير خور امو غان امو غان باجنتي بي سو باجنتي بي سو نيو لا وورال نيو لا وور نغا باج نغا باج شال على دك صدا صار اتاري على دك سو باك باك awfi rek ñe awfi rek mo gëna gatt ñe mo gëna gatt ci téré fuqaha wi ci téré fuqaha mom sax innako fa mom sax innako fa yow nak ngay ko xamni yow nak ngay ko xamni bu wër joté lu xalé tuti tuti lu xalé tuti xolalo bi ni ma gëmé xolalo mi ni ma gëmé ak ñom bay dondé ñi ak ñom bay dondé ko bo ci wo ci rux ko ci wo ci rux ni la maynalé dess ci koor gi ni maynalé li dess ci koor bo ma né waawit bo ma né waawit boy laq di wo boy laq di wo man ngeen fay khalifa lol ne man ngeen fay khalifa lol fekk nit nga def ko dof fekk nit nga def ko kune man nako kune man nako fekk nit nga nité ko bo boko bëgg def dof bo boko bëgg def mo ci la fa mo ci la la yef ye lo la yef ye sa mam dafa ni sa mam dafa ni li yalla wax ci alquran li yalla wax ci alquran waxna ko ngeen deg waxna ko ngeen deg jeffe ko ngeen gis jeffe ko ngeen gis lu muhammad wax ci sunna lu muhammad wax ci sunna waxna ko ngeen deg waxna ko ngeen deg jeffe na ko ngeen gis jeffe na ko ngeen gis cheikh ahmed el cherif cheikh ahmed el cherif lu wax ci tariqam waxna ko ngeen deg waxna ko ngeen deg jeffe na ko ngeen gis soor la geere suma indi leneen lu wute gi ma indi leneen lu wute gi bay leen ma fa bay leen ma señal ma yalla señal ma yalla sax ci li ngeen sax sax ci li ngeen sax lolu moy yef yef ñaa lolu moy yef yef bay donde gi ñam bay donde gi dara dara sama ko en koor gi sama ko ma en koor gi liko geegi maynalako liko geegi maynalako suma ne waaw aussi suma ne waaw aussi bu laq di julli bu laq di julli bu laq di wor bu laq di wor debi tayam kat debi tayam way ngeen ni xew way waaw ngeen ni xew way ko sunu waji dafa ñew rek mo sunu waji dafa ñew rek di may julli di may julli ati koor ati koor ki da nga wax ni neex na ma wax ni bepp serigne bu leni bul jaamu yalla bepp serigne bu leni bul jaamu yalla dal dugal aljana dina la dugal aljana ba amew yef ba amew yef doral doral ba amew mbeuk ba amew mbeuk mbeukel mbeukel budé kurfañ budé kurfañ kurfañ yalla kurfañ yalla mayen samir gi ci nakaru mayen samir gi ci nakaru bisu na serigne bisu na serigne comme talibé comme talibé ni tek ko kasso ni tek ko kasso kasso do ko ci yobbu tek tek ko ci yobbu to ko ci yobbu bisu man dara bisu man dara samir gi na samir gi kinakaru kinakaru kumuy te kumuy te ah wa tartarahu wa tartarahu thumma tartalahu wa huwa lahu thumma wa huwa lahu kon samet ge kon samet ge duma taw ibrahim bam fato ye ibrahim bam fato domu muhammad domu muhammad ni ni juromi atlam ni ni juromi atta fato fato ni ni ñen ni ni ñen way da ci ndaw la fato way da ci ndaw la fato yalla yalla domu muhammad buma am dom muhammad buma muy jigen muy jigen mu dundu mu dundu budé gor bala jot mak bala jot mu ray ko pour bañu melni bayam pour bañu melni bayam ndax jeexna ndax jeexna khatimun nabiy la khatimun nabiy la ibrahim mursalin ibrahim mursalin te dom te dom bu bu magge donu bayam bu magge donu bayam te muhammad ken duko donu te kon te muhammad ken duko donu bam koy sul ne bam koy sul sahabib and sahabib and ñi gass ci sul ñi gass ci sul ñaara fa genwal ñaara fa genwal ñi ni ñetti at ñi ni ñetti at Sidna Ousman Sidna Ousman ni Muhammad ni Muhammad dafa mel dama gis ay tata dafa mel dama gis ay tata ay tata wu ndox ay tata ay ndox melni rangoy melni rangoy Muhammad ni ko man xam nga ni Muhammad ko man xam nga ni amatu man naqam amatu man naqam yalla fa la sama xol yalla fa la sama xol rahmu ci ma ko tasnim rahmu ci ma ko tasnim sisak sisak boddat boddat soharak soharak way way ngirel dafa for wa tane ngirel dafa for ni ko yow ibrahima nak ni ko yow ibrahima nak muhammad tay wax dom di kat muhammad tay wax dom di kat yow ibrahima bo daye malaka mi ci malaka bammel bi bo daye malaka bammel bi mu nek rek wala kir mu nek rek wala kir bila laje bila laje nelen nelen al islam dini deggal al islam dini dini muhammad rasulullah walidi bu la laje l'islam moy sama dini muhammad moy sama bay Omar dal di yox ci kaw ñu ko lay joy mune ki di doomi muhammad kën togu ko jëf muhammad diko sax nunu togu ñu jëf sa delat bakkar te xamul bu nu dé muhammad dina lu sax wala du lu sax lolo ma taxajoy sa yépp andana di yox mune ko malakul mauti mune kere wana kir yow ibrahima buñ la laje neelen allah rabbi wal islam dini muhammad rasulullah walidi yalla moy sama borom islam moy sama dini muhammad moy sama bay omar joy ni ki amagul bakkar Muhammad Durko. Diko sax. Lu wara wax malaka. Nu am bakkar. Te xamuñu ëlëk. Mo ñu jëlëm duñu jullé. Ñepp bokk yuxuna. Yalla waccalaaje. Yusabbitullah. Alladhina amanu. Bil khawli thabit. Bil hayati dunya. Nopilen. Ëlëk ko bëgg sawé. Yalla dox sax. Dana la sax. Lay wo xamni. Mom ngay lay. Bo dé duggal jëna. Kon. Nekkon. Dama wax ni. Depp señ bu la ni bul jaamu yalla. Na duggal jëna. Dama lo jox ko jëp. Dama lo jox ko jëp rek. Premier ndenkaneem ci njabootam. Babi mu febaré. Soy mandaw bu chakalan. Bisub al-khamis. Ni tay. Moy ziarfi. Te yor. Bo mu ngi teud. Alañ bay ni ci digënté bi. May wax. Mu jotali. Mu ne ma aha. Lo waxtanu gatt. Sama jurum yi. Bu manké. Moy lan? Sunu dine. Ibrahima Diop kabaré légui. Ñepp Diop kabar. Kentimul. Ci ko ne ci kor nga ne. Sunu dine. Té. Man laqiya Allah. Wa mudayyi'un. Bis-salati. Lam yaba illah. Bi-shay'in. Min hasanati. Yenen ti bi neena yalla neena. Ku dajeng man. Bay ben julli. Xala lenen de. Way faletuma lo def. Ak sunu tariqa. Yalla nti yalla rey. Cholimatuko. Samam lay koni. Waxal. Cholibarena. Kunene may waja. Kunene ngi waranta wax. Kunene ngi wax. Waxal. Muni jotagul. Sawfa tara. Idan jala al-ghubaru. Afarasun. Tahtaka. Am himaru. Sawlimatuko. Bolege. Ko naru gor. Da nga xam. Ko war mbam. Da nga xam. Ku kenatu. Da nga xam. Muni sunu tariqa. Khalifa nak ni mom. Fala tara ahadan. Min ahlihi abadan. Illa wasimahu. Fi husn. Wa tazin. Lutakh. Hum al-kiram. Wa sabr rasul. Wa arbab al-khabur. Wa al-di'zi. Wa nun. Fala tara. Dit ngay gis. Ahadan ken. Min ahlihi. Sino cheikh. Ñu ne ki talib cheikh. Lokoy xamal. Illa wasimahu. Dara mandragama. Fi husn. Wa tazin. Burafate. Yanj. Sirise. Sol rafat. Talib cheikh. Bu ñawé. Kirim. Sol sagar. Talib cheikh. Ñu xalif da goole ñu ba xalif lu ko ndox lolu mun humul kiram mun ñoom al-kiram ñoy way tedd cedd gu mel nan mun ina akramakum ñeena akram inna allahi afqaakum ko la gëna ragal yalla ne ko la gëna ragal moy gëna tedd ci yalla ko xamni bu ñe du faat waxtu mu du ñe baña wor mu du ñi me baña wor mu lu neexu yalla sol nako lu neexu yalla sol nako humul kiram ne humul kiram ñoy way cedd ña ñoy way cedd ña wa sahabu rasul wa sahabu rasul ñoy sahabay muhammad ñoy sahabay muhammad ndax cheikh maam moko waru maam moko waru ashabuka ashabuka ashabi talmizuka talmizi talmizi warabul khabul ne warabul khabul ne waram nangu ñaan ñoy waram nangu ñaan ndax takhalli lama do wax ndax takhalli lama do soga def takhalli soga def takhalli bo demé ci sardon ba bo demé ci sardon takrib fakri takrib akri ak diw bo sore firkal de ñun bo sore firkal de ñun yalla balang ko ñaan da nga set yalla balang ko ñaan ragal yalla set ragal yalla set warbabul khabul ne wa arbabul khabul wa rubbi yashikat wa arbi yashikat ñoy waram ful ñoy waram ful ful maylan ful maylan samam neena samam neena wa amilul lillahi wa amilul lillahi ay amali ay amali wa kana maqbulan wa kana maqbulan min at-tafadduli min at-tafadduli yu'tihim yu'tihim dhul fadli wal ihsan lahum ruqud dhalika zaman akthara min 100 alf dirham min 100 alf dirham ma usil amilu ma u'ti al-amil dhul khul dhul khul قال الدعشي نعم قال الدعشي والنون والنون ما هو جنت النون والخلمي نعم ما هو جنت النون والخلمي سجن وراء سجن وراء لتخ نعم لتخ سامام نينا سامام نينا قال بشر هم التجار قال بشر هم التجار جل تمس جل تمس جل جي جل جي ñi ne ganaar ñi ne gina mu door bagat mu door bagat café mew café mew mu naan mu naan jaxal jaxal di ñelaw di xandor di ñelaw di xandor jaamu yalla bi jaamu yalla bi julli timis julli timis di julli di julli di werd di werd di julli di julli di werd di werd ba fajar ba fajar yalla ni malaakami ne yalla ni malaakami setal mawaje lum doon def numu toll setal mawaje do numu doon def numu toll ni timir juni dey neemu ni ah temeri juni dey wala joom ñent temer wala juroom ñent temer ci tiyaba ci tiyaba jot na ko def jot na ko def yalla ni kon nak yalla ni kon nak joral ko talibe cheikh be nelaw joral ko talibe cheikh be nelaw ci jël ci ben te jël ci ben jox ko mu ñami beutam jox ko mu ñamu beutam samam ni ne samam ni bima wax ci wolof bima wax ci wolof wa amil aji jef wa amil aji jef lillahi ngir yalla lillahi ngir yalla ay amal gumu ci jef ay amal gumu ci jef mo xam julli la mo xam wedd la mo xam julli la mo xam wedd wa kan ci nek jef jef wa kan ci nek jef jef maqbul li luñu nangu maqbul li luñu nangu ne tafadul ci gëna yalla ne tafadul ci gëna yalla yu'tihim dana jox len ko dul fadli borom ngeel la bal ihsan ak borom rafetal ko woom yom boba talib cheikh yi ruqul ya ngay xalor khur khur zalika zaman ñata akxara lopp lopp min ñata dixin ñen na ati dixin ci jinni ful ci jinni ma uti al amilu ma uti al amilu ka don jilo ko wo ka don jilo ko wo ben lay ko jox ben lay ko jox ñamu beutam mom muy ñam beutam talib cheikh talib jël jël matamay warbabul khabuli ne wa ar motax mun wa arbabul khabuli wal di'afi wa al wal nun wal nun aksunu tariqa aksunu tariqa aksunu da'ira aksunu da'ira sunu metti sunu metti sunu yoonu sunu yoonu ti ti yobbu mu ciawal mu ciawal sambay dal na wax ni sambay dal na wax ni nga metti wala do wax degam ni to wal do ñoo dal ni ci cene ñoo dal ni ci cene wa ñu ci bind ba nak wa ñu ci bind ba nak khalil ya uja khalil khalil ya uja wanzila bitwaun wanzila bitwaun tiwaun fiha al yumn tiwaun fiha al yumn lil mutayamin lil mutayamin kama tara fiha kama tara fiha ta'ir al mutasha'im ta'ir al mutasha'im walakin hadha at-tuyur mayamin walakin hadha at-tuyur al mayamin walakinha sarat walakinha sarat madinatu malik madinatu malik wama malik wama malik ya karim al madaini illa karim al madaini yen sama ñaari xarit neen ni yen sama ñaari xarit way jeng leen way jeng leen wacc leen wacc leen fu ngeen wacc fu ngeen wacc ci wawan wawan ci an gan wawan gan ci an diga xamni wawan gan xam barke ba barke ba ma nga fa ma nga fa kep ko bëgg lu mu am kep ku bëgg lu mu am ku bëgg barke ku bëgg barke ku bëgg doliku ku bëgg doliku dama ci wawan dama ci wawan kakat كذا فما تعرف فيها قائل فما تعرف فيها قائل متشائم متشائم ولكنها ولكنها لا تطير الميامين لا تطير الميامين او ليبل لا او ليبل عرب التوكي عرب التوكي بو генي كرم بو генي كرم غيناو ناو غيناو ناو fara chamoy fara chamoy mu xam yoonu du bax mu xam yoonu du bax bu fara ne jor bu fara ne jor mu xam ni mu dox dina bax mu xam ni mu dox dina bax ngeen tiawon nak ngeen tiawon ngeena lu fi naw ngeena lu fi naw ngay jor rek ngay jor rek voilà qui de hebet voilà qui na vet tour miami luko may tior luko may tior voilà qui na asara voilà qui na asara madinatu malik madinatu alhadj malikay wa na madin alhadj malikay ngendem ngendem wa ma malik wa ma malik ila karim al madaini ila karim al madaini wax bobu la ala jabdu ne wax ko ala jabdu def na ci l'ikhtibar ni koñ jakka fazab waqad tahad bima sharafat ala al-bikha'i bihi bayna al-aradin kon ne kon jagen jefat legi nak ne legi nak sama secrétaire sama lepp mu waxtan ak yeen wax len fi ngeen wara jaar ak li ngeen wara moytu dafa degna ci wax baam solo ne degna ci mom mu wax wax baam solo mune barab bi dafa am lampe yoy nan yu xonki dafa am es forouge te ken bindu ko fi tablo lolu motax nak ne lolu motax nak ku kadar kangari ak la ngeen dañari waa dana bu la gendarme jappé gisuma la sul khifar assalamu alaykum balnak xana ndigal rek wax deug yalla waye mom li nu am doyna seuk li nu am ci guddigi mom mi mu tok and ak ñun ñaan yi ba mu jeex bu chance lu ñu yalla may la mu melne nak ñun ñoko ñaanul li dem ñu ko dañu bëggoon ren dal laylatul qadr ci ñu def ko bu ñaan te bañ ko def bu woy muni mayna len ko te dana ko and ak yeen tabarakallah nam ko waxe won itam defalen nu ko nonu su ko defal kon occasion la pour que ñu delosi suñu tarbiya ruhiya nak ba itam ni mu ko waxe rek kër gi du dundé koom leer lay dundé ak sak waaw fekk ñu ngi dund ci lool rek baax leer ak sak té loolu nak ñun ñi ndaw yeen ñi ndaw sax lay wax yeen ak ko mëna organisé mayat ko kër gi su ko defé lu bon bon yaakar yi di doliku wa serigne bi neena ku fi joge tay sa aja fadi alhamdulillah bi billahi wallahi tallahi ku fi joge ci guddigi ku fi joge sa aja fadi bo won yoti mo xol ci su ko defé nak mu melni li tambali rek la dama len waxon kéro ni len da ngeen koy def rek bu yam nu set baxam ndank ndank li di commencement bi tabarakallah hakaza hakaza wa illa falala yalla def na sutra nu am li ndax fogu nu won ni mom sax dama ko téw ndax dama ko ni won so sanne li ngay sanne rek ñu jéggal la affaiream ni ñu dess fa mu ne wa bax na yalla faf dogal mu faf téw lepp loolu suñu chance la mu mel na kon nak lu mel ni lu bayiko xer rek bayi hadra bi xel nit lamu am daf koy bayyi xel te itam ku nekk tey la nga am yaa ngi koy kapp kappe te amuñu tuskat wéré kon yow mi nga xam ne tabarakallah li ngay def am nga foo ko teg da bayi ko xel lu bokku bayi wat xade bi xel bayi ko mom bi xel mom lañ fi am kat waaw mom lañu am mom la fi mat ñi bayi tam waaw te li serigne mbay ci wax sank ñun ñep ci lool lañu tënku ñu jëgé itam di def ay ñaan rek ay dox di ko koy yéene di koy yéene xadra bi ak ñun ñep ci biir waaw ndax itam ñaan rek lañu déssé waaw daawaat yi ngeen boole neena daawaat yi ñu boole ni ngeen ma def porte brafet bi ni ngeen ñu def porte brafet bi maam na ci geewet maamum nekk ci geewet khalifa na ci geewet khalifa nekk ci geewet ñeen tawassul yi ñeen ci suñu tawassul yi suñ fasle yi nak ngeen ko yokku baaxal inshallah ngeen ko jaay nak waaw ngeen ci bu bari jaay ko ni jariñu ci waaw inshallah dañ ko def ni ngi ko waxe ni am na solo la Cheikh Seck mo ñu ko defal wax deug yalla neena buy nak day jël maamum Sidi Ayma def fi jël Seigne Babacar def fi su ko def ñu soppandi ko nak def ko ci caisse d'ailleurs bi ak daara ji nak inshallah neena lolu moy ndigal ni su ko defé kon tabarakallahu li jotta am neexna yalla yalla nangul lepp li fi ñaan ñu dem nañu jang fatiha né balañu dem nañu jang fatiha tek ci salatul fatiha jang ñeen fukku qul wallahu ahad ak ben juroom ñaari jawharatul kamal fukki inna anzalnahu ak ñaar tejé ko salatul fatiha jox ko hadiyé ci borom teray bi yalla yokku leeram Yokul leeru bayam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتيه من زللي وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتيه من زللي يا رب حالي فلا يخفى عليك علي لم تخف فيك قلوب الصاحب الأزلي ببابك العظم المفتوح يقوله كل أتاك فإن لم يدخل أن يملي توصلي ربنا مولاي صل على خير البرايا من التفصيل والجمل سيدنا احمد المحمود شافعنا والفاتح المغلق المسدود على الملل سيدنا احمد المحمود شافعنا والفاتح المغلق المسدود على الملل ثم على اله يا ربنا حق قدره ومقدار العظيم يا ملك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أهل يا برشيد يا ذا الفرج أغيب يا ذا الفرج يا رب العالمين لا أنفسنا ومصيبة لا من حيث نجي يا رب خلقنا من عجل فلذلك ندعو بالنجي يا رب وليس لنا كل شجيب ما ليل.